ဒီဇာလန်ကိုကျွန်တော်ဆက်ရသွားလားဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တလုံးအကြည့်လို့ရုပ်ရှင်စကားဖြင့်တင်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့အလင်းမတင်လို့ခုလိုကျွန်တော်ကပြည်သက်များရဲ့တော်တာအယုံရောက်ကက်ဆက်ဇာလန်ဖြစ်နေပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာလန်ပိုင်ရှင်ကသူ့ဇာလန်များကဇက်ကောင်းများနဲ့နာမည်များဟာအပြင်ပြည်သက်များနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိခဲ့ပြီးသူ့ကိုခုနှစ်ပါလို့တောင ကူတော့သူ့ဆန္ဒအတိုင်းဝဲလုံးလုံးဥပထွန်းရဲ့ဥရီတော်သမီးပေါ်လီပထွန်းဒါမှမဟုတ်ပေါ်လီရဲ့ဇိတ်ကစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ကြပါစို့ခင်ဗျာ ရက်နေတဲ့လူကဘေးရပါလေအင်းကြီးကလည်းခတ်ဆုပ်ဆုပ်အုတ်ထုပ်ကလည်းခန်းငိုင်းငိုင်းစောင်းထားတယ်ကုတ်အင်းကြီးကလည်းစုပ်ပြတ်ပစိုးကလည်းနွန်းဖတ်လိုက်ဟာဒီလောက်တော့စုပ်ပြတ်တတ်နေတာတရောင်းစားပဲဖြစ်မှာပဲ အရှင်တို့ဗျာအရှင်တို့ မကြော့ ရှင်လာပါပြီမမ ဟဲ့အင်းရှိကခေါ်နာတရောင်းစားနဲ့တူတယ်သွားပတ်စံထည့်လိုက်စား ရောယူလေပတ်စံမကြည့်နိုင်ဒါငါမှုစီရှင်ငါမှုစီ ဒီငါမှုစီကျုပ်ကဘာလို့ မကျော ့ရှင်လာပါလေမမ ဒီမှာကြက်တန်လာယူတကြပေးလိုက ်အောင်မေတကောင်းစားနဲ့ရေ့ကျလိုက်တာရောဒီမှာကြက်တန်ပိုက်ဆံယူပြီးမြ мян ကြွ မလို့ပါဘူ းရှင် ပိုက်ဆံမလို့ပါဘူးကျုပ်ကပိုက်ဆံလို့လို့လာတဲ့ဒီမှာမဟုတ်ခဲဗျာ ဟုတ်တော့ပိုက်ဆံမလို့ယူမှုဆိုတော့လူညာလိုချင်သေးလို့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ ်ဟာ ဩခင်ဗျားပြောတာတဝက်တစ်ပြက်တော့မှန်တယ်လို့ပြောတာပါအဲစောကခင်ဗျားကိုပိုက်ဆံခေါ်ပေးတဲ့ပေါ်လီဆိုတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကျုပ်စကားပြောချင်းသူခဏခေါ်ပြီးစမ် းအောင်မေ तू ကမမနာမည်တော့သိနေပါလား မကြော့ ရှင်လာပါပြီမမ ဒီစမ်းမောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီတရောင်းသားကိုအဲ့လောက်ခံပြီးစကားပြောနေရတာလဲညီကလေ းကိုရိုမြက်ကကျမနဲ့စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မမနဲ့တွေ့ရင်လို့တဲ့ ဘာပြောလဲမန်းထဲတွေ့ချင်လို့ဟုတ်လားနေနေစမ်းမောင်ရှင်ကဘယ်ရလဲဘယ်ရလာတာဘာကိစ္စလဲကျမကိုတွေ့ချင်တယ ်ဩမိခုနေကများလာကြီးလား နေရမှာပေါ့ရှင် အဲကောင်းဆောင်ကောင်းကိုအိမ်ရှင်ကောင်းပြည့်ခံမှာပေါ့ မလေးရှားရှင်မနေစားမှလည်းကျမမေးတာကိုဖြေစမ်းပါဦး။ ခင်ဗျားအိမ်မှာရှိတဲ့မတ်ကျော်ရဲ့ဒေါ်သုံးရဲကတော့ခင်ဗျားဩဇာတင်ညောင်းပါဗျာနော ်။ဩရှင်ကကျမအိမ်မှာရှိတဲ့လူအကုန်ကိုသိလို့ပါလားရှင်ဟမ်ဘယ်ဆိုးလို့လဲ။ကဲပါကျမမေးတာဖြေစမ်းပါဦး ။ဖြေးဖြေးပေါ့ဗျာဖြေးပေါ့လူတယောက်စီကိုလူတယောက်ကလာတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူပဲလာလို့ဖြစ်ပါမယ်။အကြောင်းဆောင်ဆောင်ဆိုင်မှလာလို့ဖြစ်တော့ဟော ကြီးကျယ ်အခုလဲခမည်းနဲ့တွေ့ကိုကျုပ်ကလာတဲ့သူအဲ့တော့ခမည်းနဲ့ခမည်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပြီးမှလာလို့ရအောင်ဟောဗျဟုတ်လားဒီမှာကောလီ ပါလေ ကျုပ်ညံ့တာကိုသေချာကြည့်စမ်းပါဒီ ဟွန်းမသိဘူးသေချာလည်းမကြည့်နိုင်ပါဘူ းဩ ရှင့်ကိုကြာကြာကြည့်နေကျမအတွက်အလုပ်ပိုတာကလွဲလို့ပါမထူးဆန်းတာမှမဟုတ်ပဲရှင့်ကြည့်နိုင်ပါဘူ းဟေးပါလေခမည်းအတွက်ကတော့ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးအလုပ်ပိုဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားမေးကြတဲ့မိကုံးလေးတွေတော့ကျုပ်ဖြေရအောင်ပေါ့ဗျာ ဖြေစမ်းပ ါကျုပ်နာမည်ကထွန်းမြင့်ဟမ်ထောင်ထွက်ထွန်းမြင့်ကြီးလူသက်မှုနဲ့ကျိုးမိန်အပေးခံထားပြီးမှဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်လာခဲ့တဲ့ထွန်းမြင့်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားသိတော့ပေါ့ ရှင်ရှင်နာမည်ကိုထွန်းမြင ့်ဟုတ်ပ ါကိုထောင်ထောင်လေးကထွက်လာတဲ့ကိုထွန်းမြင့်ဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအ ို းထွန်းမြင့်မှထွန်းမြင့်စစ်ပါရည်စက်မှမရောပါဘူးအဲ့ဒါမှခမည်းကျုပ်ကိုမြုံသေးဘူးဆိုရင်ရော့ဟောဒီမှာခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ let us say Julia. Oh, Patizamo. Kudo, these are your good grandpa, say you are pinning. Hala. Oh, she got home, you know. Hope by the way. Ellie, come here, maybe your pinning did as we know. Joker, Bampiopia, and Bob. And maybe I'm some other bono. Come here, Mammy Umla. Come here, yes, she knew, go so me. Joke you, Larry, Ali. How about a good woman? You don't have a so member. Oh, look at Shinny. Okay, who are a polyva? Dear, I want our area. Okay, Shin. The Kama, maybe we do it as you are. Someone's not doing as you know. Do not do it. Sunny said, Shinny, you are. Okay. If you are, Shinny, I don't know, Larry Gaysa, would you let it down soon? Yeah, no? Okay. Dinia Maro, Jama, not on the mother, the bar. Who's so mean? I will be a little piano. ชิ้นเปียไล่ไปสิโอเคอ๋อเดี๋ยวเราก็ทุ่มนี่ยอมป่ะพอเนี่ยปอลีเอไปกันมันเลยมันเลยดิปอลีเอไม่ส่งมาดาลูน้องไอ้น้องทับอยู่ท่าได้สู้มาတော့ဗျာอ๋อจ้ํามาเยอะเลยตึกไม่ก้องเสียบ่อูโอเคๆหึยังกูมาชื่อแต่ช้างเยใต้เยก้าเยไอ้นุ้นปิสีอารมณ์บ่ဗျာปอลีอมวยไปมั้ยอ๋อๆดังแม้ละชื่อเฉินนี่ใต้น้องไม่ได้อีกบ่ดิปอลีไอ้น้องปิมาไปมั้ยลูก ตุ้มเตเกเตรันษาเนี่ยสาจุกดิจุสิมาอัดท่าเลยไอ้ดีเนี่ยมากูทุ่มเนี่ยเสียอกุญีโลละเลยสู่ว่าတော့ဗျာอืมဗျာอ๋อခင်ဗျားပြောတာရှင်းတော့ရှင်းသားပဲဒါပေမဲ့အကျွန်တော်သဘောပေါက်သေးပြီဗျာနည်းရှင်းပြပါဦးဟုတ်ပါပြီဒီတော့ပေါ်လီရလဲအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းပေါ့လေဟုတ်လားသူရတဲ့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသူ့အဖေရဲ့နောက်အိမ်တော်အဲဟိုသူ့မိတွေပေါ့လေဗျာကိုယ်ကဲချေလေခံရမှာလဲ साजू मल्लम मचूल आये पॉली याद ने मुझे इस आरे बी बी अच्छे दो बाली मेलू हो पाले शें और जमाए कह कह तो को वें बी कुनी बी पी शें बेरे तो हो बा ओ कहा जिंग वाले यंग मावा शें ओ ओ ये बोले बिया ये जी जो है ना कुनी ने तो बोलो जो नहीं ना बो हो पाले शें माँगा रो तेरा रो मैं मतलब लेंगा ला उन्हें तो ऐसे बोल रहा है तेरा पुन लाई पुंगा रो तो सन रो या पर अन्य निभाऊं पॉली मा चित्तू जी जाले वाले मशीन ओ मशीन वाव उसे शीन मा भी दीप्या तो ना ठाउने भैया उपाय में ले होता है अभी मैं मारे कैसे अभी तो मार बो ऐ लो भैया कमिया का तो बोरु लेम्बा छोड़े सुई सेना टोंबियाने तो बोने गुंगा रंग टोंबिया मुझे नो जीवे था बारे हो बारे से चनो बुआ ड्रम वे मिलो बाबू यार तेरे बाबू को ये डोंग मिलो चनो बाद नले पावा रे हो गया ऐ उसो मेनो सीसिंग हो चनो तो बहुत डूबा लोग तो सब बिलोग जाओ ना बाबू वें ताला चनो वें डोगा हो यार वें डोले वें डोगा चनो อนุปัญญาเต็นนูรุเล็กบาเปียหอกแกอนาบิรอมตวะเสียเดเล่นด้วยตะไรตั่วไล่บ่เปียหมอบล่ะหอกบ่ดิผิดไปแล้วผิดไปแล้วရှင်โหโกท้วมิ่นผิดเสียจีนเนี่ยสานะไดจม้าซาวแย่ไปบ่อเส้นเนี่ยมาสึกชะบาရှင်โกท้วมิ่นผิดเสียจีนเนี่ยสานะไดจม้าซาวแย่ไปบ่แม้สวยสกาเล่อยู่จุ่นหน้าเดมาซวยนี่ แกพอดีจุกกูไม่มีหรอกบ่นูเอ็มมาไม่มีบาบิရှင်ไม่มีบาบิอินเทอร์เน็ตนี่ซะมาရှင်บลูผิดบีทองเนี่ยถั่วล่ะบาเลยทองพอกบีปี้ล่ะบ่ฮู้ยาบาบิยาเตียเอาหน้าซองน่ะดิอ๋อหน้ากองหน้าเมียๆซองมาจี้อยู่ได้ลูอมุมันบ่บีไอ้จุกเตรุนะคังก็ถั่วล่ะแกเลยสุกะรอฮัลล่ะอมันเนาะจุกกูจุกเลยไอ้แม่ๆนี่เด้ลูเทมาเลยเออๆเออพอลีก็รอเสียลาชอบดิลูเมียอ้อมไม่นี่มันโอ้ ရှင်ยังไม่ย้ายได้ငွေတွေအကုန်လုံးကိုရှင့်ဆန္ဒတိုင်းလှူပြီးပြီလေကျမသဘိတ်တောင်းမှာတော့လိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ကျုပ်ကလည်းသာဓုခေါ်ပြီးပါပြီဟွန်းတပြင်းပါလေရှင်ကဒီလက်ထဆာချုပ်ကိုပြပြီးကျမငွေလာညှစ်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား ဒါတော့ခမည့်ကျုပ်ကိုစော်ကားတာထောင်အတွက်စင်းရဲသားငမန်းငတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ဓာတ်ကခမည့ င်ညာ အဲ့တော့ အဲ့တော့ခမရကိုကျုပ်ကအကူကြီးပေးခဲ့မှုတယ် Kamu apa orang cakap long tin ni, ni, ni, ni, awak juga kunci pegi. Kau apa sih, sih, sih, wewe ni piom ni sama ni. Sih tu aja mah balu pegi, mesra. Kamu ni ni piom sama. Emano ya, Jesus dia ro, thap thap sana ro, desi sana ro, hoci kami piom ni. Jauh lah re, betulna, lulu sih jadi sama ni. Oh, TV, balai. Sih mangui lulu ni desu baru. Hebat, hebat. Rame. Dunia ni aku juga, kau ngam apa awak, lagi ambil jemu ya? Mee. Juga lu lu je. Oh. Eh, kau ni apa kau lagi siapa? Siapa ni? Juga kau mana baru ya? Aduh, kau ni apa drive apa juga, kau ni apa? Mula. Biar lagi ema. Cuma apa? Mee mesti ayuh ni jahara sih. Lu biar mee. Kau ni apa? Jauh sari tau, so aku jauh saja. Cuma jauh tu asal aja sih cakap. Jauh jahat dia sih jadi lu kau ni apa? Oh, anda tahu bukan yang aku dia. Oh, ini kau mabik, kau mabik. Sian pihak ni lu, sian cuma, cuma lu ingat lagi apa kami? Kau mabik. Eh, tapi mereka kurang sih deh, no. Sian tadi caca mata apa? Di emau, cuma kau macam lama. Okay. No. Okay. Oh, sian sian pihak ini sian, cuma cuma mata ada si gampang untuk macam ni am. Kau mabik. Kau mabik ya. Letak sahaja saya pada sian lama aku aku biro, cuma aku. Si Maya apa ni? Nain deh si ni. Tuh sama ya, cukup dua bapa ni. Ni bawang ni, ni bawang ni. Cuma biar saya semua nak tahu sama. Oh, si ni lor le. Oh, si mawa me katar le. Kurang le macam ni ya me. Okay. Sabu tak buka lor. Macam season pilih. Si lelaki mama. Oh, ni aku ramu bawa he. Di masa kah biar ni lah he. Ye de mah tuat temu. Mapai so nainzi Bawa miyugu ma Dami wadi Bawa dhagwi ma Allahu dhiyu Hamzim lubi me Mapshin nainzi Twire ma Chaja le di Aku lelah yari, kami yulu, jadul tazwa yang hebat ini. Tu jauhnya tu Allah, kena cuci mah Allah ngui bibian sejati. Bapa ibu. Nayu gam semua ye, hidup musuh tu yang lezi. Jadi nyanyi baru, atarji laga bade, ayau kujin laga abi. Dulu keka, semaya di bawa naku, sumbi jaya jemari, cai nayu. Bayu semu nanti, oh anu ya dua i. Kau cumi ada cini deh ini bala. Di mana ya ada orang jual deh ini. Oh, di lepo ya. Si lara poli ma jual dulu ni deh orang jual sahaja. Oh ya, macam apa yang ni? Okay. Ale, oh kau ni mama kau kau ni lah. Mahu bau, si dua di si labu lah. Di si labu, apa ni mana? Oh, poli ma sao, cenang. Nenek tahu gua, biro silu rawa ya, awu ne, mui ne ya. Oh, jisu bawa ya. Yo, kau yang lah, si mui ne jipu. Ah, bapa, bapa, bapa, jor eh. Si thong ne apa lah eh, mesti mui lo baru jipu biro lah. Oh, okay, okay. Ni sama awu ya. Kamu orang mana poli ya? Tambien lah apa lah, tu jipu ya, no? Jadi si ni lah jin ti mabo. Eh le, biro le, ti lah eh, ni mama le, lah apa le, pengita bawa ni. No, dengi dia ro, karo ni. Tu buat aku jinu jinu dengan dia, no? Dalam sini lagi ti mabe. Eh vali, so badi le, cina so badi le. Macam, sini lagi, eh hubah, lama bi mama. Johnny. Johnny, mewe, kau nara ni bade. Ah, kulu, kau jang kau ni, cintu gede, cimang ni le. Menerau no, Johnny. Dah mian sanu video ni adalah cie. Cita tu cie ni, ชิดนี่งอบุเชิงตุยดาบ่เหมียอสั้นลงพี่เปียวเนียดีล่ะฮัลโหลเปียวอ่ะมาบ่จนนี่เอ้ยเปียวอ่ะบ่กวยจนนี่กูฉิลุงลุจนนี่อลุเล็กเข่ดาดิแลมะแก่บิอืมพี่รอลุติชินญาเล็ดถะยะอ๋อโลซอสิทธิ์มะโลซะมาเนี่ยฉิเอ้ยสิทธิ์มะโลซะมาเนี่ยดีอีซีซั่นนี่กูก้องเนี่ยมาอะยาจิสิบาดิอะกูโลตุยแม่เฉิงนี้มา เดี๋ยวประมาณนี้จ้ะมาไม่เปียวล่ะเอ๊ะเปียวเปียวอะไรมองเอ๊ะเก็บเปียวยอมเปียวมื้อนี้นี่ป่ะจ้ะมาอ๋อตะเตลงอะคู่หลุเปียวเนี่ยได้เฉินนี้นี่เว้ยยัดดีอ่ะอ๋อผ่านนี่บ่ล่ะจนนี่พี่อ่ะมาบ่ฉิเอ้พี่อ่ะมาบ่อะคู่ล่ะแม้ซันนี่มากูมื้อนี่เว้ยลงมั้ยลิอ๋อไอ้นี่จ้ะรอนี่เป็นติจีนเนี่ยมงคลยัดกูอติจักกูเปียวมาบ่จีนับบลายหึจนนี่มื้อนี่ ฮัลโหลอืมมวยเนี่ยไม่พ้นเลยมวยนี่บ่ได้ลุกจ้ะอํานาจอยัดสุตอกพี่ด้วยกาจ้ะเลยสุปองกําเนยยอดถ่าเลยบ่ได้มาจ่อเอ้ตูรู้เปล่าวะกูโทรพี่จ่อจ้ะมะม่จ้าตั้วเองสุนี่บ่อู้แม่ ก้าวยิ้มสิบีบีล่ะดีไปเปียเอ้าล่ะสิเอ๊ะชิมาซินนี่ยัดท่าบ่าเด้ตัวเราจะมามาตั้วรอมาปฐมนี่โอ้ทุ่งนี่อ๋อกูมาลานี่บีเดี๋ยวเค้าเรียกว่าตรงนู้นทางชิมามาลาอยู่ตรงเลยฮะปฐมนี่ยากาซินนี่ผิดป่ะอ๋อซินนี่มาบ่ดิอื้อๆอ๋อตะคู่เราเปล่าจินเลยเปียสู้ซ้ํามากระเหมียกูตั้วแม่กิษาง้อชุบมาแล้วตีจ้าเลยเอ๊ะไอ้เรา จุกก้าไล่มองบ่มีดิธรรมะก้าวบ่ทีนี้โอ้จม้าจม้ามองบ่ผิดป่ะเลยสิผิดจ้ะผิดป่ะดิเอ้าแม่ญาเอี้ยญาล่ะสรุปขะเหมี้ยไอ้หลุนอยู่ด้วยแลพอยะดอกบ่มองล่ะน้อมาจ่อเฮ็ดดาบ่กูทุ่มนี่อะแม่ญาบ่าวินมีเฮ็ดดาบ่หลุเอ๊ะตั้วซะกูเนี่ยกูแกชินไล่แม่ส่วนแลชินแม่มาจม้านอกก็ถ่ายแม่อ้าวมาพี่ๆเอ๊ะแม่ดิแม่ ตะคู่เราชิ่งมาท่าแม่เนาะโยกกูย่องเองช่างวินได้มะล่ะติล่ะไม่ได้บ่าวเปียขะเหมี้ยก็มะยังกะขอยน้องว่าจุกกะซุญิ้มอืมดีตะรันซ่าฤดูจุ่มเม็ดสีกะญินญินตุ่ยน่ะมะหุเพ้เปียอ้าแม่จี้เจ๋อฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ ดูกะมีนามะลาบะนามิอยู่ได้ยะละกว่าจอนี่กิษามาเมเบลซ้อๆไม่อยากหรอกเว้ผิดป่ะเอาละตะไงจิเฮ้บอยเยสติ่งนอกจ๋าละกว่าโอ้ติ่งนอกจ๋าโกนาวะจ๋าวะเว้ยูรู้อ่ะซ้อนี่ดาปริยะเตก้องนี่ยะเดปอลลี่ चने मारो प्लेन नंग को धंधा न्याने हैंग हो जाने दुखा दुखा हो सो तो आप बोली हो कि यू जो जुड़ा है जंगल में बाबा ऐसे रूप अपने लोगों के मामले में मम्मी जाओगे ना जरा ओ रंगा लोग बाबा जिन्हें उम्मीद है बाबा ए जॉनी ने मेरे पास यूरोप ना पेहुप जा गया था ले सुजा ओ हूँ ना मस्त खासा जॉनी का डाबा ओ ती बाप बोली जानू माला गुआ जानू मैं सोवा दी रही है ओ तंगे जा जानू मैं गुआ के ताकि ना काशी को ढूँढ लाइ बुमेना निवासी तंगे जा निवासी आना जा मोहु गावे गुआ डाबा कुरु नहीं पुआ में कारे मार लूँगा भाई वो हैं बेअ मैं बेअ कौन है फब्बी लोगों ने नहीं आया अल्लाह महबूब ले जानी तू आपको ड्राइवर वाली को है ओ बाप ड्राइवर वाले ड्राइवर होला हैं ताने पॉली रोगा म्योंमी ले जाए नहीं रसों ओ हो देरी तू खाना मचा रही हूँ तेरी रोटा बो पॉलिया फब्बी लो तो इले खुलो कहाँ खुजन उमा पीरा तेरे को मिसामा है मिंगा खुल गया है जानी

ਤੇ ਸੁਪਰੇ ਪਵਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਬਪੀ ਲੋ ਕੋਨੇ ਤਖਾ ਮਾ ਮੇਂ ਮੂ ਮਟੇ ਬੂ ਦੇ ਲੂ ਖੁਲੋ ਸੱਸਨਾ ਤੇ ਕੂ ਜਾਈ ਨੇ ਬੀ ਮੂ ਇਹ ਬੋ ਜੀ ਲੂ ਮਿਓ ਰੇ ਨੇ ਪੋਲੀ ਸੱਸਨ ਮੂ ਮਤੇ ਮੂ ਤੇ ਨੇ ਓ ਦਾ ਜਮਾ ਕੋ ਬਾਈ ਖੁਨ ਯੇ ਬਾ ਸ਼ੇ ਜਮਾ ਕੋ ਬਾਈ ਲੁੱਲ ਖੁਨ ਮਾ ਸ਼ਿੰ ਬਾ ਮਾ ਸਵਾ ਫੈ ਸਿਆ ਮ ਲੋ ਬਾ ਉ ਕੋ ਨੇ ਆ ਕੋ ਤੀ ਬਾ ਪੌਲੀ ਜਾ ਦੋ ਸਿੰਘ ਲਾ ਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂ ਨੀ ਮਾਚੋ ਸੀ ਲਾਵਾ ਵੀ ਮਮਾ ਤੋ ਤੋ ਸਾਨੇ ਆਦੀ ਰਾ ਬੂ ਲੈ ਹਾਂ ਜਮਾ ਮੋ ਬੂ ਮਮਾ ਜਮਾ ਸਾਨੇ ਰਾ ਬੂ ਯਾਨੀ ਆਲੇ ਮਤੀ ਰਾ ਬਾ ਉ ਮਮਾ ਏ ਲੈ ਨੇ ਮਤੀ ਰਾ ਨਾ ਤੀ ਬਾ ਲੈ ਹੇ ਗੂੰ ਖੋਮਨੀ ਸਾ ਮਾ ਲੈ ਬਦੂ ਤੀ ਰਾ ਟੋਏ ਲੈ ਲੋ ਨੀ ਉਹ ਗਾ ਮੇ ਨੀ ਰਾ ਹੈ ਓ ਹੁਨਾ ਗਾ ਰੋ ਕੋ ਥੋਮੀ ਦਿਆ ਓ ਇਮੋ ਗਾ ਖੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਰਾ ਉ ਟੋਏ ਮਮਾ ਏ ਹਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਗਾ ਟੋ ਰੋ ਗੂ ਕਾਉਂ ਦਾ ਮਮਾ ਏ ਸਿਆ ਗਾਉਂ ਤਮਾ ਗਾਉਂ ਸੀ ਮਾ ਸੀ ਸਿਨੀ ਦਿਆ ਨੇ ਤੀ ਨਾ ਰੇ ਲੈ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਮਮਾ ਏ ਆਉਂ ਮੱਲੀ ਟੋ ਜ਼ਾਂ ਮਾ ਹੈ ਮੀ ਜਾਉਂ ਤਮੀ ਏ ਸ਼ਾ ਸ਼ੇ ਰਾ ਕੇ ਤੋ ਤੋ ਕੋਠੋਂ ਮੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾ ਬਾ ਤੂੰ ਸਨਿਆ ਟੀ ਰੱਟ ਤੇ ਲੋ ਲੈ ਖਾ ਮਾ ਮਾ ਪਿਓ ਪਾ ਓ ਖੇ ਪਾਰੇ ਲੀ ਤੂੰ ਚਾਉਂ ਟੋ ਯਾ ਰਾ ਲੋਏ ਬਾ ਤੈ ਸ਼ੋ ਵੱਟ ਤੇ ਨੀ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਸੌਂ ਮਾ ਸਾਰ ਸੌਂ ਛੇ ਲੋ ਵਾਲਾ ਬਦੂ ਮਿਆ ਯੇ ਤੋ ਬਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਿਮਾ ਮੂ ਕੋ ਟਕੇ ਮੈ ਨੋ ਯੇ ਪੀ ਪੀ ਸੌਂ ਸੌਂ ਲੀ ਫਿ ਆਂ ਠੇਂ ਨੇਂ ਤੈਂ ਨੇਂ ਪਿਉ ਪਿਉ ਪੇ ਮਿਨ ਲੀ ਲੌ ਜਾ ਬਾ ਹਾਂ ਟੀ ਲੈ ਯੇ ਆ ਬਦੂ ਲੈ ਯੇ ਬਾਲੀ ਮਾਚੋ ਮਾਚੋ ਸੀ ਲੈ ਵਾਲੀ ਮਮਾ ਲੀਸਾ ਬਦੂ ਯੇ ਰਾ จม้าบ่าดันนี่เหรอฮล่ะอ๋อเนี่ยง่าอูซ้องยี่ล่ะบ่ลิฮล่ะเปียวซะเปียวซะซุเมเมหอบ่าวมะมะเบลูยี้บ่าเลยซอจม้าไม่ติอยู่โลเปียวมะลูวะอ๋อดาเพียงดอตองแบ่มะเลดอตองดาตองชิดีซาบ่ดูยี้ล่ะโหอดอล่ะทะเมแม่ฉัดตัดตาแบกวยโหอดอซาแล้วไม่ตัดบูผัดแล้วไม่ผัดตาบ่าวยี้แล้วไม่ตัดบ่าวตุ้มะเอ๊ะหึติซะมาอูดาเพียงดีซาอูบ่ดูอ่ะยี้ล่ะ เดี๋ยวมาหลุต้องหยอดเอ๋อกูทุ่มเนี่ยเลยสอยเลี่ยวเป้เอ็งเฮาเลี่ยวเลี่ยวไอ้นี่เลี่ยวเทียเตี่ยวๆไปผิดมาเว้ยจุ่นน่ะเมียวจ้ะไล่ไปเลยขอเนี่ยขอละบ่ลิหอดเด้ขอเลยเว้ยสู่ว่าတော့บะกิษาแกละซ้ํามาแกจะมาจีซ้ํามาดีมาจีซ้ํามาดีซาบ่ดูยี้ล่ะฮะอ๋อจุ่ยี้นี่บ่ละบ่ลิอ๋อดีซ้ํามากัดแท้ละซาโอจุ่ยี้นี่เด้ลูกจุ่วงคันมาตะเปียอ๋อชินยี้ล่ะหุบบ่ฮล่ะเดี๋ยวซ้ําม दुनिया पे सीज़ी दिखूँ ऐसे ऐसा मात्रे वाटू ले यारो जब ये शेर जब चीनो से जब मात्रे मिले भी अरे मैं ना कभी जी देखा जरो जोले में सोमू जब ऐसा बिया निरे ना तो मिलाऊंगे भाभी मासूम बिंगु मिने का शोक शोक ओ बिया सीरे जब मात्रे वेले थे यार बिया सीरे वैसे यहाँ वे जाला बिया डलाऊंगा शिमा बो हो पा रहे सखान ठेंग देंगे ये युद्ध मु युद्ध युवा मु अच्छी जीवार है यार नहीं पिन्हा रोली आज इसी माला दी तो बहुत आगा Oh, siapa yang si dia kok sama jamu saya ke buli? Ya sudah mak. Oh, baru eh, kalau boleh mak deh, siapa kau kubunye? Tapi ye bapak malu, sejauh mana kau abu minyak mak tu? Tapi lo, mienya kau bawa tu? Cilek lu supaya duit cenderian ni siapa yang bisa umat deh nanti kau sah. Mana tu ya? Kau lo, kau mian sah mak. Bojole sejauh jauh mana biar awak masih siapa usul lo? Mak, kau cuma biar sejauh jauh orang orang nak leh, no mama. Oh, ni dari ni lah, siapa usir? Oh, apa mama? Di mana? Biar le. Siapa mama duri hari ini? Sejauh, sayang, padla, mijau, hari ini siapa mama? Sejauh ni dia, sejauh dia. Tiada orang nak kena zonu. Siapa mama nu biar loga ke sahbi? Adi mama juga jawab ya. Eh. Ibu si si oh di time ni ni ramai susun lu, ye ni je cukup sahaja. Abi beli macam susun cukup kah mak? Keh cukup tua mak poli, kau kiau ini tau. Tu pion susun eh, tu ayu saha, nyama anu pinjau dorol ini lah tau ya. Biro doyong doyong nyama anu pinjau temari mesti tau tau mak. Tu apa pion tuan ini deh? Di luar belu luar ini. Tu yang mila sahaja, terus saya mengang di tuan itu ni. Tu bahagi beli ame mama. Keh, ni masa apa itu haza? Ho, ho ke? Oh, dah cuma mama lah masa beli dia beli ame. Cuma mila tu bahagi beli ame. Keh, terus lo sorry, tiada mai. Ho, ho ke wa mama? Siapa gusi? Poli si ma. Pepes saya sokah barang, ngan nenek mama cina. Baik, poli driver ni yang sedekah sah, minpo na. Tabo gua, tabo. Minggu ah, dua gua jauh, minsna oleh gua bawa gua. Nombor pin gua, min digang, yud cha, dad cha, piang, min do. Tan ni play ma bawa gua. Di mana ya? Tahu sama, min lant ni lagi dah gua. Oh, hei gua, ini, jangan sendiri mana ni ni kalau tuja umah bawa gua. Eh, kurang ni ni umah. Jika umur tu ya mamiya, wah, tiada rasa ya lah, yui ni ya ni lelu. Aku tu ada lelak siapa le, kau jangan. Oh, berapa bau mule kau? Poli cium ini masuk ro. Berapa umam le kau? Nampi ro, poli ga tu, tadi tu amali suini ya, nana la. Cepat jom, dah le jom. Aku tu memang ni mami bermatu la. Oh, tesi dah kau, tesi dah kau. Maka aku yang makam, tapi siapa ni dah kau? Oh ya, cilak jami tu mew. Memati buteng aje, josa memati dewu. Aku tu mah piadalah dah ni, tila. Belur. Hotel lot berunga, tu mah kau si nenek lulu pion ni dekwa. Oh di kelimaan dekwa, ah ah lay babi. Di sini pionnya thani aja lulu dekwa. Tu arah tu lo, siapa ni yang makan ngadu berunga aje josa. Ego, ayeng ni dah mau dekwa. Paling paling yang nanti mewah balik, nanti nula. Dah seru. Nak dengan yang awak ni jauh ni dia, tuh pion ni ya, sudah bobo. Benita bermula jauh saya, atuh yang masih be, ngan ni ramya memi mulu lah, kepada mau. Eh, dulu suruh, beu mnya cewul lewu, season thawa di lek mnya. Dulu dulu, poli go siung ya me, tu go piat tingtung ya me jauh sah. Kena yang mana no? Di dekaro ngah di jam awak gua. Minua, nenek lewai biklo biza ma. Pide, pide, joya, joya, sloya, sloya, tapi pide. Penyihir, mau mana lewai, biar biasa ma, oh, main pide. โอ้นี่ตั้งยังไงมีเพื่อนเชื่อสนิทใจมั้งก็เพื่อนเดียวไม่อยากสนิทใจยังว่าตั้งยังไงตั้งยังไงก็ไม่ติดใจจริงตั้งยังไงถ้ารู้ที่เราคิดจะกินสามาบ่เป็นไงเอลี่ถ้าพี่แม่ถ้าคุณรอเส้นหน้าน้องตั้งยังไง จอนี่จีอาราเม่บอกเด็กแค่ชิบุญยาบาลเองโอ้กูหาข้ามาเต็นโลมาด้วยจ้ามาจงยาอะไรเพี้ยนไหนนะเป็นมาลาตั้งยังไงเนาะ แค่เด็กตั้งยังจี ตุลีตุลีจะเอาตีอะไรกว่า ตีเด้ตีเอาเลยตุลีตุลีไม่เป็น ไม่เอาเก็บผัวเลยอ๋อถ้าเราทำมาแล้วคุณลุงเชยได้เชยได้ชาวลีกาโร่ตุ๊กโก้ตะเข้มเชฟเฟ่ตุ๊กโก้เป็นอะไรทุกคนที่นี่เนี่ยเลยอุตส่าห์เนี่ยบอกเมื่อคุณเนี่ยจุดร้อนเลยทำไมจีนเนี่ยไม่เอาเลยตุ๊กโก้เป็นอะไรทุกคนที่นี่เนี่ยเลยอุตส่าห์เนี่ยบอกเมื่อคุณเนี่ยจุดร้อนเลยทำไมจีนเนี่ยไม่เอาเลยตุ๊กโก้เป็นอะไรทุกคนที่นี่เนี่ยเลยอุตส่าห์เนี่ยบอกเมื่อคุณเนี่ยจุดร้อนเลยทำไมจีนเนี่ยไ ตามีเมเอมลุเอมลุเน ตุ้มมีบ้านนี่เนี่ยตุ้มมีมาอุ้มเมลูกโยนให้ตะเกงอ๋อตุ้มมีบ้านนี่เนี่ยต่ายเมอุ้มเมโอเคโอเคอะล่ะบ่าวจ๋าเลยไงเนี่ยตุ้มมีมุ้ยนี่ลูกอ่ะมุ้ยนี่ตรงอ่ะกูรู้นี่เอาสกาเปียจ๋าอยู่บ่กว่าอ๋อเอ๊ะๆฮอดๆกูติดอยู่พี่อ่ะมีเสื้อซาจิอีตะลาจ่อแกมาพี่ตะเกงจิตะลาจ่อแกมาพี่กูมารอตุ้มมีมุ้ยเสีย เอลิสโดเดชัยไคมีตื่นโจซายเหรอกูดีนี่แหละเป็นซีโร่อีปาเช่อะเจ้ากูไม่รู้เลยเมซีเป้อเงี้ยพี่อะกูนี่ตอกอ่ะแล้วว่าตะเงี้ยจริงแกว่าตะเงี้ยจริงเอ้กูแลตูเนี่ยยินนี่น่ะเว้ยอุษาตะไกษะด้วยกูตูเนี่ยไถ่ไต่ตุ้ยไปแล้วซวยนุ้ยไปมั้ยเนาะฮะล่ะ ไม่สิไอ้หมอตั้งเห็นพนักจั่วเลยสุดแล้วบ่มาทุ่งนั้นเซ็นลาตี้เห็นพนักจุกมาไอ้หมอตั้งบ่ต้องมาเลยอ๋อจี้เจ๋อเลยเฮ้ยงาก็มิ้นโนตะเข็มมาชิ้นสู่ท่าโหลลาได้อุทุเอ๋ตะโรก็ไม่น่าเลยล่ะฮะโหอุทุเอ๋ตะล่ะอมุเอ๋ตะล่ะจ้องไม่ติจนเราก็กอซ้อขึ้นท่าดูสุดแล้วกอซ้อกูตะเหมียวรู้เปล่าล่ะบ่เปล่าเลยไผกอซ้อจ้องหึกอซ้อบ่กูเค้าเนี่ยพนักเนี่ยอัญญ์เจี๊ยดิเสร็จจ้ะหิงกอซ้อ 你们玩了，玩了，玩了。 啊啊！没把他干了， 把马子干 了。哦，叫你完了，哪位叫你？我得业绩的给啥事都有马了。哦，大妹妹，我 driver 的龙王爷是刚我来那边，他出来吧，他出来嘛，一毛得开吧。 要玩的玻璃，要玩的，他装好宝物。 嗯，就是真的那个，苦的牛苦的牛。你什么？我连都不会听。昨天不留你试试试试，他教你的是，他教你什么？ 包里拽爸妈们留娃娃，爸妈的留鬼子们留娃娃。哎，大妹妹，啊，姑娘拉到他的路边拽着，姑娘在打王连心里留娃娃呢。 好啦，说什么呀？别读外面，姑娘在那来了。 哦，厂里人不包乖，没办法。叫你没白嘞？ 嗯，没白，没白。 好得嘞！我他那姑爷白面嘛，没白那对的啦，嘿。 嘛对啦，叫阿姨瓜。 哦。 苏江农对么漂亮嘛，我讲的。 不漂亮。 哥哥，我想对你表弟，恰白瑞那六年的古城呀。先生呢没得礼貌瓜，我不拉玻璃。 不偏爱我叫你，白你呢嘛不偏爱你。 嗯。 都离我离后头了啊，拉娃的对啦，都个撇撇阿龙来得龙么讲，表表大的，你看咯，没办法，前年哈，对比的那些高女娃的叫你耶，对比的那些高女娃。 嗯，我说这个表的红了玻璃，玻璃的眼睛啊，哥哥这啥跑步，像个白的鬼呢，牛里的 拉天 的，牛进来牛，不牛进来不牛，啊，酷咯，这哪以后啦，家的那这两嘛，不都对吗？别话给话说路，别去领吧嘞，老不啦喏。 哦，不好不好不好不，哼，比如他们一部下来是俺庙的，不表的嘛不表，我请来不好，叫你，别问哈叫你有多少，不吃下啦，吃够用了，帮我开了都灭的， tu tanya orang ni tu, Johnny buat kamera tu dia mulu poli kena ni. Oh, jatuh naik jatuh gumi jatuh naik. Ya sudah tau jalan muni dong ah, kami ni ada mahu jaga jatuh naik. Kau lor lenyap ni, tin yap. Kim mira ni kesan aku tu rumah nama ni jaga. Ini urut dia masih tinggi ada ini, tiga, dah ulam tinggi ni. Eh, tak tahu apa juga lah joroh, yang mana jiran dia dia buat jarang bo. Oh, telek kerja bala ya guru. ยินดีอยู่พอดีปจีเสียประมาณไม่ผิดไปนี่ดิโยกูเยบัวกูอ้างเงินมีอยู่ลงบงพอปะยินดีแม้ไปยกกระดงโอ้เลมาทาดลุอย่ายกกินอ๋อล้วนเปลี่ยนเลยดิตู่ตู่ตู่ไม่รู้เป็นปูอยู่ยินยาบามี จะเนี่ยจะยืนเนาะด้วยอาเคลาวาจีอัตบ่าวปงตวินเนาะเช็ดเช็ดแม่ยืนมือบ่ว่าด้วยเมื่อไหร่ก็อยากยืนหน้าว่าอีแม่ก็ช่วยนี่ล่ะวิธีสาดีเด่นเนี่ยแต่ห้องนี่ว่าล่ะห้องยังบ่เปล่าเขมรุ่งมามาหน้าบ้านที่เดิมมาใช้จู่ตู้ใจยังรู้ว่าล่ะบ่เปล่า ไปเอ๊ะตู้ใจเอาเฮ้ยอ่ะด้วยไม่ช่วยทำอะไรเปล่าย้อมมาเราจะย้อมมาเราจีนไม่ส่วนสกัดสีเดิมมาเปล่า ก็จุ้ยมือจ้าเลยเจ้าตุ้ยเชี่ยนสุดโอ้ตุ้ยใส่ใจพี่เอาดูว่าเราเปลี่ยนอะไรนั่นน่ะปอลี่เดียวก็โอ้มาล่ะเอ๊ะแกเนี่ยมาชีวาเลยตัวเลยโอเคโอ้ปอลี่เดี๋ยวจะชีพี่เอาเลยไปไม่รู้นามเอกเขาวิญญาณทาร่าเลยอ๋อจันโอเปลี่ยนขนาดตัวจริง อ๋อโอ้กายอยู่ตัวจริงเลยอยู่จริงอยู่ตัวเลยจะมาดีนี่เป็นมาไม่ตัวละ จันโอตัวเมียเนี่ยกูเป็นกันมองบีลาเดียตัวเมียเนี่ยหุบเอาเลย อ๋อคุณลูกก le. Ya. Oh, mocho ini ada gak kok kata mana? Kasih siapa? Jono ni mungkin dia mau. Kau ni. Nga ba phi lo tu lo lai bi ye la myang mi lou mi ya da le tu ma shi dong tu a khan ne o nga twa chi au ma le da ma tu a chang o ta wet ta pye ti ya sao de myai ba da e ka la da tu a pyin twa dong lwe wae la la dai ne tin be di ma le english sao de tu a english sao lao tat le ha di mana lepas makan kita lepas terdeh saul di kacian tinggi dari bala, ha rasa nape? Ikan naro tuham yang makan kita ujuan cina lepi, nengah jadi kita male, kimi tu dia jom kau. Biro le, di saul ye, si rum sama nama, jira le lisa, tu ingat lisa niala. Senja siaro senja siapa ni? अम्मले है भारी म्यां तबोजी आ बीते उठे प्यों नहीं डाले मजोए उन्हीं का ली उन्हीं का बो कुछ उन्हीं का न्यू रेगु द्वारी नहीं लो मम्मा उलाजो रेली मम्मा का कायु द्वारी नहीं उलारे युजे युद्वारी रे है राजी से आना है मजोए अच्छा उन्हों सिया में ए डाले सिंधा से आप मजोए योले साने सब योग में नागा हुने या मिउरे माथे में उठे नहीं रहे तू का तू गुड़ का हुए लाती डोडों डे शिमा सांडी अतें प्याज़ जान्दे सिया मा अती जान्दे हम शिवुना दे ngale toro gu an o twa de e poli ha ko thu mi yau la ma be ani a thai a twa la tay bi pyang le twa da be e akhu ma be ba ma pi ta de no ma jo ma jo a chang la shi ya me ha ma lo shi la ba mi mama เจ้าหน่อยสิสิ้นซะเสียลีတော့ဖြစ်နေပြီจอนี่เฮ้ยอ๋อเมนต้มมาซ้อมซ้อมอ่ะกว่าตะรินน่ะพ่อพี่เมนบ่าเชี่ยวเปียวเนี่ยแหละเปียวเนี่ยจองเนี่ยโหตะเนี่ยเปียวเนี่ยพ่อกูก็เลยเนี่ยตะรินน่ะเมนไม่พะเลยหว่าเอ้ยยอกเมียพะจิอ่ะจังโอลี่เนี่ยมวยนี่เว้ยเพชรจ้าได้จองเฮ้ยจังๆๆเฮ้ยเอ้ยกว่าอะแซมเฮ้ยคราวนี้ส่วนไม่สวยตังเงินยิงรวยกู ไปซะจองนี่ตีแต่ไปดิไปดิอ่ะไปดิอ่ะตะรินน่ะได้แท้อยู่เพ่นี่ว่ะล่ะกว่าเอ้าจองเปล่าบ่งาเอ้าจองเปล่าอ่ะจ้องสิมั้ยจ้องสิมั้ยสิ้นซ้าเสียเลยผิดมะเลยกูล่ะตังเงินอ๋อดัดเนี่ยมิปอลิซีตั้วเสียมาบะเนี่ยอะสินมีแกเปียวมาเปียวเยมาอูกว่าเส็งก้องจอกก้องย้อมรู้ตั้วล่ะโหซี้โหตังเนี่ยสกามะล่ะเด้เลยบดุล่ะบดุล่ะไดรเวอร์ซั่วโหงเน้ล่ะอ้อกว่าดีก้องอ้อ นี่ตะคาได้เป็ดเชยเก็บบ่ล่ะตะคาได้เป็ดเชยเก็บบ่ล่ะเปิ้นบ่กอลีถั่วละดาเมียนรู้กว่าหนูหมูงาละจักเล่นน่ะเม็นติรมูล่ะสะสะเป็ดบ่ปอลีน่ะตุ่ยรอปอลีน่ะตุ่ยรอโกซูรอล่ะบ่กว่างามาตัวสุยเนี่ยกะลีแท้มาเวปอลีซีกูตะเร็งอ่ะยกนินนี่บะบะบะบะตุ่ยเร็งแหละบะตุ่ยเร็งแหละบ่มาแหละเปดูชื่ออ่ะมะเด้กว่าเมเปิลบ่เมเปิลเอ้ตู้ไบกูอจ้องอยู่บีงาโกละคัดฉินเนี่ยอจ้อง ပါဖြစ်လို့ပြန်มาလေကျမနဲ့အခုလိုတရွဲတရွဲလုပ်နေပြီကျမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပါလေတခါမှလည်းမပြောဘူးအော်ပေါ်လေးကကြားကြင်လို့လားကြားကြင်တာပေါ့ဒါဖြစ်နေပြောပါရင်ဗျာမင်းမတော်တော့မကောင်းချစ်တယ်မိုးတော့မကောင်းချစ်တယ်ပြီးတော့လည်းငရဲကြည့်တယ်သူသွားမယ်ပြီးတော့ဟောဟောတယ်လို့ဟောတယ်လို့ဟောတယ်ချစ်တယ်အသက်ရှူကြလာပြီလို့လှုပ်ပါဦးအော်မလှုပ်ရမလှုပ်ဘူးမလှုပ်ဘူးဗျာမလှုပ်ဘူးအာ ဖျားဖျားဟုတ်တိုင်းမှန်ရဖျားပါစေဖျား ကျေးဇူးပြုပြီးခဏလောက်နားဆင်ပါလို့နော်အဲ့နယ်တွေထိုင်ရမယ်ထိုင်ကုန်ပါလေကျမနံမဲလေးတွေရေးထားပါတယ်ကိုယ်နံမဲပါတဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေမှာရွေးပြီးထိုင်ကြပါလို့ကျမမြတ်တရရခံပါတယ်နော်အေးတကယ်လေလာလာဟောဒီမှာဟောဒီမှာမဲကုန်လာခုံမဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဟုတ်ပါရ Dulu je jengkai bila beli. Eh, dah ni dulu lah dek pelin belum lusa. Jom. Yang senja ni jossan. Cini dia awal. Pelin ni kau ni mah thaya awak. Nak kau jam jam. Eh, kau thaya beli thaya udah tuh beli Johnny. Eh, kau mah dek kau mikro. Ni leh macam siapa dek kau? Eh, ngah ngah thaya mikro. Ngah kong beli anak mereka mikro suka lah. Tuh hari ni tu siap melalui. ดูได้งานตัวมาจ้าจ้าตู้ไปขันมาพี่ผู้เออเย็บเลี้ยงปลาลาจ้าเลยแม่เลยเที่ยงเลยปักเดียวเลยจะมาจูดเดียวพี่รอต้องมาอย่าเสียชิงสุดบ่าวเย็บเอาไปปงกันมาหุ่นเตะจะมาเย็บวันนี้แค่ขังไว้ปังวันจะมาเออเย็บเดี๋ยวจะมาต้องจ้าวันนี้ลูกจะมาต้องมาเลยชิงเนาะเออจะมากูได้สิมันได้เลยอุ้งลูกเขาสวยอู้ไม่เหม็นเสียเสียจีต้องจ้าวจ้าวเลยจะมาไม่ได้ยังหามาเลยเอามาจ้าเลยน้องเตะจ้าวเลย ไม่ได้ก็ได้ชิคกี้พายดูนี่เบี้ยของมันดูเลยลาดีบ้างไม่เบิร์ดกว่าไม่เบิร์ดฮะเอ้ยตู้มาทาตัวที่เราบอกว่าลาดาตัวเองเนาะงาเล็บเป๊ะเจ้าจูบีน่าเสียหน้าบ้าชิงจะมาเอ๋ชิไม่สวยป้องเต็มยาเอ๋สิเข้ามาเต็มยูเต็มยี่สามเต็มนี่เลยจะมาเอ๋มวยนี่เว้ยเจ้าหูเจ้าด้วยชิมยาจะมาดีเลยเอ้ยมาเนาะดีมวยนี่เว้ยกู แต่นี่จะผมเปียงบีเปียวอ่ะไม่สวยเนาะจะมาเอ๋เมงลาเอ๋ขามไว้เลยจะคู่รู้เลยต้องมาเสียจะมาเลยทุกท่านเอาคิดตัวจำเราเปียวได้เปล่าพี่เชนเอ็ดเสร็จได้มาเว้ยจ้อยเอาลาจ้าเลยไม่สวยเนี่ยเลยตรูตาอูจะมาไม่เสียบีบ้านเลยกูทุ่มเงี้ยกูทุ่มเงี้ยโอ้กูทุ่มเงี้ยดีเว้ยดูเลยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ ตบอดูเล็ดถ่าจ๋าเด้เล็ดถ่าสาจุบาสิกูทุ่มเนี่ยกูทุ่มเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวนึกเสร็จไล่ป่าวโอ้โอเคโอเคอ๋ออารมณ์แม่ล่ะโหจนจนทุ่มเนี่ยมาครับเนี่ยเค้าเนี่ยเราตั่วจนว่าเฮ็ดในเส้นขึ้นนี่ล่ะหมูยุติอ้อตั้วจ๋ามาวะอะพี่ก็เลยดีป้าวันจินดีไต้หวันเนี่ยกูจนว่าไปพี่รอหวนซ้ําหมูไม่ใช่แกเลยတော့อ้าวเสียขึ้นนี่มาวะเปียแล้วก็เลยปอลี่โหฉิจ๋าขินเนี่ยตั้งเส้นถ่าจ๋าละลู จนเอาปอมมาเลยโหฉิบ้าเข้มมาตั้งเส้นชี้จ๋าก็เลยจนมิตรากันเลยเปียเนาะโอเคไอ้ตะเสร็จแท้มาเว้จม้าเยไม่สวยเหมียวจม้าเฟเฟไปแก่เดอมวยเล็ดส่องปิสิเล็ดตะคู่เปาะจิมมาได้เด้ရှင်เอ้อดิปิสิก็จม้าเยไอ้คันเนี่ยมาตะโยตะเตตึ้งท่าเด้ด้วยจม้าตั้วไปอยู่ไล่ป่าวมั้ยเนาะโหกูทุ่มเนี่ยโยนี่ก็รู้เอ้อเนี่ยริโอไอ้คันท่าไล่อูเนาะปอลี่คู่เป็ดมาเลยติล่ะ ก็ไม่ก็ไม่ ขนาดเล่นเนาะขน လုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဝန်ထမ်းဝန်သားပါတယ်ရအောင ်ပြောင်းတော့နေ တွေ့ မင်းဘယ်သွားမလဲ ဒီစမ်းပါကွာပေါ်လီနဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့ဟုတ်မလား ဟာဖြစ်ပါမလားတကယ်ရတော့ပြတ်မလားဒီတက်ကုန်မင်းရော ဒီမှာမင်းရမယ့်အင်ဂျင်ကအသာလေးခိုင်နေတာမှာငါပေါ့မလ ားအိုးဖေဖေရေဖေဖေပေးခဲ့တဲ့အမွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့မြမစောင်းရင်မင်းသမီးလေးကနေတဲ့ပုံရင်အဲ့ဓာတွေကိုသမီးတရုတ်တသေးသိမ်းထားပါတယ်ဖေဖေနောက်ပြီးသမီးဟာဖေဖေအလိုလားဆုံးဆန္ဒဖြစ်တဲ့မြမမှုကိုမျက်နှာခုန်မင်နဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဖေဖေဖြစ်နေပါပြီ ဖြစ်ရမယ်ရဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ ်ဟမ ်တရီဘောကိုအပိုင်စားအဆင်ရတဲ့သူကတော့တရီနားကိုစားဝဲကျုံကြီးပေါ့လေရှင်ဂျွန်နီတို့တွက်လိုက်ရင်ဝဲရင်ရှိပါဦး ရှင်ရှင်ရှင်ဘာတွေလာပြောနေလဲဟင်ပြီးတော့ကျမခန်းထဲကိုရှင်ပိုင်စိုးပိုင်နေတယ်ဘာလာလောက်တာအခုထွက်သွားထွက်သွားလို့ခဲ့ မဖြစ်သေးပါဘူးကိုလီမဖြစ်သေးပါဘူးဂျော်နီဆိုတဲ့အကောင်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မဲဆိုရင်ဖြင့်ပြီးဆုံးအောင်မြင်တဲ့အထိဇွဲတက်သည့်အပြည့်နဲ့နော် အိုးရှင်ဘာတွေလာပြောနေလဲဟင်ဒီမဲ့ရှင်ရဲ့ရုံမှာပတ်သက်မှုကြောင့်ကျမတငယ်ချင်းမဲပဲဟာလေလူတော်ဥတော်တွေမှာမျက်နှာမပြရအောင်ဖြစ်နေတယ်ရှင်အမဲသွားပါလားမဲသွားပါလားလို့ဟမ်ဒုက္ခမရအခင်ဆုံးအချစ်ဆုံးအငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဧကံဝဲတို့တောင်း 不拉那下我先醉了 哎你妈你亲妈你这一块给啥礼物我真的我亲妈被那个 我外卖去的 过年都能回我个来看 行 那我那个出家门啊咋地过年考虑养一下没养一下我说没说的呢我过年来看 哎哎就把那个落去 我陪我来说来给 我来我来我来我来我先落手落 我没有落不来什么 哦 落不来什么 我托你 我来今天就把我变了托你 哦 driver 送路托你多吧没看见没那对应你的给我 哦我托你得我没没没没 给 我我到他那叫你我变马呗变马呗 哦玻璃别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别唐家人们才毛病唐家教过哦就唐家的教你都来了教玻璃有表面的了 好给你不要地方去 这块这个都有女人对吗三年的手里的写吧 哦 你家的家吗就这边连忙的忙的蓝小的家人咱们刘洋哥这个表面路线直接 哦 那就表演到就这边连忙的忙的忙的忙的忙的忙的 忙的忙的忙的 哎这老家人别记得嘛都嘛地方乱跳可惜。哎你刚才唱的我要的是你妈的肯定嘛我要不是骗你的。哎大家来爸妈能快没事的就个唱下看我送下来。哎呀来呗这个你妈那边有面对的这个是细度你这里有面对的不是我的。大家来都忙了就个别开呢比如都找我感觉到也谈到我没就看看了。 哦咱们回路被我们变路了来了 呢有没的有吧。就救命加比如救家们谁在门口呀 好 的你刚才能在路上面的姑娘唱没有要 哦 讲完了都把他们打开了留言够多都要都来在来去 好 的哎我哭感人呢他比如打开没人没说了呀第一看嘛都还就业的人物呀比都过来看年年在这里面跑出的哎比如来为都要听你跟你要的人物打把来说了我都要用了嘛哭得笑笑跳查看了那对在就业目啊跟龙就落下来了哎呀因为你的卡罗就个这个你在这个吗这些人们是有王国的。你的流氓没有带下来对下来没别人我就已经够看了就不就行了。 嗯骗马骗了不同人骗马骗了。这么现将有你来了现在我现在我把你来啥来现在被蒙了妈的来啥出来了这么低的话不行。 哦哦 大家好对比修为逮捕上龙的现在这么好嘞比修为的名人为我拼罢了吧他们没哭了 蒙古湾的玻璃就个三年的头大吧这一路玻璃就不去几年的话所以就个带着这么家路长龙的给啥叫做人然后就没有家人我边就长龙就来了方便好好找个也一种要来了真的我看见了呀这那没嘛我说了好的等等的这那地都别得了 妈妈妈妈都别了妈妈都怕路得地也看不好不 哎没呗 没呗 没呗没呗我路路给你要哪里我来来来来等他今天晚了 没呗不怕 好吧没呗这天妈等他今天晚了心这把我怕掉了心这把我怕掉了 没呗把你救哪里 这些看了多么好吧哦这爸爸 妹妹 这妈的第一盘这把的心 把你丢哪里 这妈这妈心变了没心我的救你手的路又骂过大钱罗罗跟我也不骂了好呗哎呀那么个是的你我的不就找到帮你给我的心 哦 第二天你又骗了妈哦就盯着你了玻璃也在那里了记下你我的高翁阿爹妈对他来的我同意该他也在那里吗记下不是吗 鸡三没洗毛巾，没有人家鸡条啊！哎，鸡三毛，不打呗，我打能干鸡三毛不洗的，我鸡三，我刚刚我鸡三你管了吧？ 哦，好吧，鸡三，别骂我，别是谁给的？有毛巾，别不给你，哎呀，我们的路，就是你的毛巾， 我的阿卡尼玛。 有一生可一样漂亮的事情，哎，阿姐妈，困够少年，我听等着你，这么对我打开玩的事情，这么对我打开玩， 大强哥，你那个，你爱看我呢嘛？没对黑了， 阿妈喏，这么多。 我怕也当妈的，别干这事，我叫你去给家玩的。 那边， 过一阵子，妈死的，母亲没我，都妈咪给家了，怎么还让妈来管你呀？啊，今天又是给家玩的事。 啊，今天又是给他要玩的。一条狗，两个山羊，你的路，就你路带路嘛，就结果对了，就要飞了呀，来追。怎么，怎么得劲了的？哎呀，姐，怎么得我了？哎呀，姐，你这里过来，哎呀，姐，谁谁跟他们没呗？啊，没呗，你给啥？ 看过有些吃了对面戏，你可把那个眼睛，哦，给，对面去弄什么嘛？我没有方便人家娃子，没有人，没有人是找不要自信，没有人是找不要自信。 ที่จะล้างหัวพันนี้ถูกกันหรอโบเปล่ามองจีวิเวกไปไอ้ที่จะล้างหัวก็ทุ่มเงินพี่ยกเสียงเมียนะสุรอจนตีตีนะปอลีพี่สุรอเชิดไปเมเบลพี่ไฮซ์ไปจอนี่พี่ตันรู้เยสไปเลยจอดตัวพี่สุเยเปียงเวงเวงใจมาเจอพี่ตันตันอูอุโซเมพี่จะพี่สุรอมิ้นโซอูว่าปางเวียเตียวสองท่าจะไปตันพังอุเขมาอุเนี่ยพี่ก็ตันพังอยู่จะไป สัญญาชุนชงเล็กเก็บบ่ได้กี่ดอกเพื่อนตั้งรงอาพี่ท่าจะไหวสิเรียนลงด้วยช่างเย็บตีดูตีดันเวงอ่ะมือใบแข็งชิมาพี่ไปต่อจากเชียงฟางช่วยล้างช่างเย็บจะไหวสิสนับสนุนไหว